रावण, तुम्हारा यह पुत्र अतिशय बलशाली और पराक्रमी है। आज से यह संसार में इंद्रजीत के नाम से विख्यात होगा। राजन, यह राक्षस बड़ा बलवान और दुर्जय होगा, जिसका आश्रय लेकर तुमने समस्त देवताओं को अपने अधीन कर लिया। महाबाहो, अब तुम पाक शासन इंद्र को छोड़ दो और बताओ इन्हें छोड़ने के बदले में देवता तुम्हें क्या दें। तब युद्ध विजयी महातेजस्वी इंद्रजीत ने स्वयं ही कहा, देव, यदि इंद्र को छोड़ना है तो मैं इसके बदले में अमरत्व लेना चाहता हूँ। यह सुनकर महातेजस्वी प्रजापति ब्रह्मा जी ने मेघनाद से कहा, बेटा, इस भूतल पर पक्षियों, चौपायों तथा महातेजस्वी मनुष्य आदि प्राणियों में से कोई भी प्राणी सर्वथा अमर नहीं हो सकता। भगवान परमपिता ब्रह्मा जी की कही हुई यह बात सुनकर इंद्र विजयी महाबली मेघनाद ने वहां खड़े हुए अविनाशी परमपिता ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, यदि सर्वथा अमरत्व प्राप्त होना असंभव है, तब इंद्र को छोड़ने के संबंध में जो मेरी दूसरी शर्त है, जो दूसरी सिद्धि प्राप्त करना मुझे अभीष्ट है, उसे सुनिए। मेरे विषय में यह सदा के लिए नियम हो जाए कि जब मैं शत्रु पर विजय पाने की इच्छा से संग्राम में उतरना चाहूं और मंत्र युक्त हव्य की आहुति से अग्निदेव की पूजा करूं, उस समय अग्नि से मेरे लिए एक ऐसा रथ प्रकट हो जाया करे जो घोड़ों से जुता जुताया तैयार हो, और उस पर जब तक मैं बैठा रहूं तब तक मुझे कोई भी मार ना सके, यही मेरा निश्चित वर है। यदि युद्ध के निमित्त किए जाने वाले जप और होम को पूर्ण किए बिना ही मैं संग्राम मंड में युद्ध करने लगूं, तभी मेरा विनाश हो। देव, सब लोग तपस्या करके अमृत प्राप्त करते हैं, परंतु मैंने पराक्रम द्वारा इस अमृत का वर्ण किया है। यह सुनकर भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। इसके बाद इंद्रजीत ने इंद्र को मुक्त कर दिया और सब देवता उन्हें साथ लेकर स्वर्गलोक को चले गए। श्री राम, उस समय इंद्र का देवोचित तेज नष्ट हो गया। वे दुखी हो चिंता में डूबकर अपनी पराजय का कारण सोचने लगे। भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी उस अवस्था को लक्ष्य किया और कहा, सत्यक्रतो, यदि आज तुम्हें इस अपमान से शोक और दुख हो रहा है तो बताओ पूर्व काल में तुमने बड़ा भारी दुष्कर्म क्यों किया था। प्रभो देवराज, पहले मैंने अपनी बुद्धि से जिन प्रजाओं को उत्पन्न किया था उन सबकी अंग कांति, भाषा, रूप और अवस्था सभी बातें एक जैसी थीं। उनके रूप और रंग आदि में परस्पर कोई विलक्षणता नहीं थी। तब मैं एकाग्रचित होकर उन प्रजाओं के विषय में विशेषता लाने के लिए कुछ विचार करने लगा। विचार के पश्चात उन सब प्रजाओं की अपेक्षा विशिष्ट प्रजा को प्रस्तुत करने के लिए मैंने एक नारी की सृष्टि की। प्रजाओं के प्रत्येक अंग में जो जो अद्भुत विशिष्टता, सारभूत सौंदर्य था, उसे मैंने उसके अंगों में प्रकट किया। उन अद्भुत रूप गुणों से उपलक्षित जिस नारी का मैंने मेरे द्वारा निर्माण हुआ था, उसका नाम हुआ अहिल्या। इस जगत में हल कर कहते हैं, कुरूपता को उससे जो निंदनीयता प्रकट होती है उसका नाम हल्य है। जिस नारी में हल्य निंदनीय रूप ना हो वह अहिल्या कहलाती है। इसलिए वह नव निर्मित नारी अहिल्या नाम से विख्यात हुई। मैंने ही उसका नाम अहिल्या रख दिया था। देवेंद्र, सुरश्रेष्ठ, जब उस नारी का निर्माण हो गया तब मेरे मन में यह चिंता हुई कि यह किसकी पत्नी होगी। प्रभु पुरंदर देवेंद्र, उन दिनों तुम अपने स्थान और पद की श्रेष्ठता के कारण मेरे अनुमति के बिना ही मन यह समझने लगे थे कि यह मेरी ही पत्नी होगी। मैंने धरोहर के रूप में महर्षि गौतम के हाथ में उस कन्या को सौंप दिया। वह बहुत वर्षों तक उनके यहाँ रही, फिर गौतम ने उसे मुझे लौटा दिया। महामुनि गौतम के उस महान स्थिर इंद्र संयम तथा तपस्या विषयक सिद्धि को जानकर मैंने वह कन्या पुनः उन्हीं को पत्नी रूप में लौटा दी। धर्मात्मा महामुनि गौतम उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जब अहिल्या गौतम को दे दी गई तब देवता निराश हो गए। तुम्हारे तो क्रोध की सीमा न रही, तुम्हारा मन काम के अधीन हो चुका था, इसलिए तुमने मुनि के आश्रम पर जाकर अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित होने वाली उस दिव्य सुंदरी को देखा। इंद्र, तुमने कुपित और काम से पीड़ित होकर उसके साथ बलात्कार किया। उस समय उन महर्षि ने अपने आश्रम में तुम्हें देख लिया। देवेंद्र, इससे उन परम तेजस्वी महर्षि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया। उसी शाप के कारण तुमको इस विपरीत दिशा में आना पड़ा है, शत्रु का बंदी बनना पड़ा है। उन्होंने शाप देते हुए कहा, वाशव शक्र, तुमने निर्भय होकर मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया है, इसलिए तुम युद्ध में जाकर शत्रु के हाथ में पड़ जाओगे। दुर्बुद्धे, तुम जैसे राजा के शोक से मनुष्य लोक में भी यह जार भाव प्रचलित हो जाएगा जिसका तुमने स्वयं यहाँ सूत्रपात किया है। इसमें संशय नहीं है, जो जार भाव से पापाचार करेगा उस पुरुष प्रवर उस पाप का आधा भाग पड़ेगा और आधा तुम पर पड़ेगा, क्योंकि इसके प्रवर्तक तुम ही हो। निसंदेह तुम्हारा यह स्थान स्थिर नहीं होगा। जो कोई भी देवराज के पद पर प्रतिष्ठित होगा वह वहां स्थिर नहीं रहेगा। यह साप मैंने इंद्र मात्र के लिए ही दिया है, यह बात मुनि ने मुझसे तुमसे कही थी। फिर उन महातपस्वी मुनि ने अपनी उस पत्नी को भी भली भांति डांट फटकार कर कहा, दुष्टे, तू मेरे आश्रम के पास ही अदृश्य होकर रहे और अपने रूप सौंदर्य से भ्रष्ट हो जा। रूप और यौवन से संपन्न होकर मर्यादा में स्थित नहीं रह सकी, इसलिए अब लोक में तू अकेले ही रूपवती नहीं रहेगी, बहुत सी रूपवती स्त्रियां उत्पन्न हो जाएंगी। जिस एक सौंदर्य को लेकर इंद्र के मन में यह काम विकार उत्पन्न हुआ था, तेरे उस रूप सौंदर्य को समस्त प्रजाएं प्राप्त कर लेंगी, इसमें संशय नहीं है। तभी से अधिकांश प्रजा रूपवती होने लगी। अहिल्या ने उस समय विनीत वचनों द्वारा महर्षि गौतम को प्रसन्न किया और कहा, विप्रवर ब्रह्मर से, देवराज ने आपका ही रूप धारण करके मुझे कलंकित किया है, मैं उसे पहचान ना सकी थी, अतः अनजान में मुझसे यह अपराध हुआ है। स्वेच्छाचार बस नहीं, इसलिए आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। अहिल्या के ऐसा कहने पर गौतम ने उत्तर दिया, भद्रे, इच्छाकु वंश में एक महातेजस्वी महारथी वीर अवतार होगा जो संसार में श्री राम के नाम से विख्यात होंगे। महाबाहु श्री राम के रूप में साक्षात भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट होंगे। वे ब्राह्मण विश्वामित्र आदि के कार्य से तपोवन में पधारेंगे। जब तुम उनका दर्शन करोगी तब पवित्र हो जाओगी। तुमने जो पाप किया है उससे तुम्हें वे ही पवित्र कर सकते हैं। वर वर्णिनी, उनका आतिथ्य सत्कार करके तुम मेरे पास आ जाओगी और फिर मेरे ही साथ रहने लगोगी। ऐसा कहकर ब्रह्मर्षि गौतम अपने आश्रम के भीतर आ गए और उन ब्रह्मवादी मुनि की पत्नी और अहिल्या बड़ी भारी तपस्या करने लगी। महाबाहो, उन ब्रह्मर्षि गौतम के साप देने से ही तुम पर यह सारा संकट उपस्थित हुआ है, अतः तुमने जो पाप किया था उसको याद करो। वासव, उस साप के ही कारण तुम शत्रु की कैद में पड़े हो, दूसरे किसी कारण से नहीं। अतः अब एकाग्रचित हो शीघ्र ही वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करो। देवेंद्र, उस यज्ञ से पवित्र होकर तुम पुनः स्वर्ग लोक प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा पुत्र जयंत उस महासमर में मारा नहीं जा गया है, उसका नाना पुलोमा उसे महासागर में ले गया है, इस समय वह उसी के पास है। परम पिता ब्रह्मा जी की आवाज सुनकर देवराज इंद्र ने वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया। वह यज्ञ पूरा करके देवराज स्वर्ग लोक में गए और वहां देवराज का शासन करने लगे। रघुनंदन, यह है इंद्र विजयी मेघनाथ का बल जिसका मैंने आपसे वर्णन किया है। उसने देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, फिर दूसरे प्राणियों की तो विराट बात ही क्या है। अगस्त जी की यह बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण तत्काल बोल उठे, आश्चर्य है। साथ ही बानरों और राक्षसों को भी इस बात से विस्मय हुआ। उस समय श्री राम के बगल में बैठे हुए विभीषण ने कहा, मैंने पूर्व काल में जो आश्चर्य की बातें देखी थी उनका आज महर्षि ने स्मरण दिला दिया। तब मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्री अगस्त जी से कहा, आपकी बात सत्य है, मैंने भी विभीषण के मुख से यह बात सुनी थी। फिर अगस्त जी बोले, श्री राम, इस प्रकार पुत्र सहित रावण संपूर्ण जगत के लिए कंटक रूप था जिसने देवराज इंद्र को भी संग्राम में जीत लिया था।